0% i przez pół roku nie płacisz. RLSO 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 10 kwietnia, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Ostatnie pożegnanie mistrza. Krzysztof Krawczyk spoczął w Grotnikach pod Łodzią. Polska pamięta. Dziś 11. rocznica katastrofy w Smoleńsku. Zginęło 96 osób na czele z prezydentem i jego małżonką. Trzecia fala pandemii przetacza się przez szpitale. Jest prawie 25 tysięcy nowych infekcji. Niezapomniany, niezastąpiony, uwielbiany. W Łodzi pożegnano legendę polskiej muzyki Krzysztofa Krawczyka. Pogrzeb miał charakter państwowy. W łódzkiej archikatedrze biskup Antoni Długosz w homilii nawiązał do słów jednej z piosenek artysty, mówiąc, że Krzysztof Krawczyk wyruszył w piękny rejs. Najpiękniejszy, bo wietrzny. Ostatnia droga legendy w relacji Agaty Woźniak. Artysta, który łączył pokolenia, obdarzony barytonowym głosem, rozpoznawalnym już po kilku dźwiękach. Tak Krzysztofa Krawczyka wspominali przedstawiciele władz i koledzy artyści. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podkreślił, że piosenkarz pozostanie z nami na zawsze dzięki niezapomnianym przebojom. Jego piosenki Jak minął dzień, Parostatek zapisały się na zawsze w historii muzyki rozrywkowej i w osobistych wspomnieniach wielu z nas. Ze wzruszeniem artystę żegnali też wielbiciele jego muzyki. Przyszłam pożegnać. Słuchałam tych piosenek jego i wszystkie były piękne. Ja to dzisiaj gram jego utwory. Potrzeba taka, żeby pożegnać sławnego Polaka. Na koniec uroczystości dla Krzysztofa Krawczyka po raz ostatni wybrzmiały oklaski. Agata Woźniak, Polskie Radio. Wszystkie te szlagiery do wysłuchania na specjalnym kanale internetowym uruchomionym przez Polskie Radio. Jeszcze w kwietniu ma być opublikowany raport w sprawie katastrofy smoleńskiej, zapowiedział przewodniczący Sejmowej Podkomisji do spraw ponownego zbadania okoliczności wypadku Antoni Macierewicz. Dziś mija 11 lat od tamtych tragicznych wydarzeń. Na antenie radiowej Trójki szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch wspominał, że pierwsze chwile po katastrofie zjednoczyły Polaków. Każda czynność, każda rzecz, która się działa, sprowadzanie zwłok, sprowadzanie trumien, to wszystko było wspólnym narodowym przeżyciem. Wielka szkoda, że to później uległo załamaniu. Ja myślę, że w tym dniu, chociaż na moment, powinniśmy właśnie te spory zawiesić. Mimo upływu lat wiele kwestii nadal wymaga wyjaśnienia, uważa wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Wiemy dzisiaj, że tych znaków zapytania jest jeszcze dużo. Pojawiają się nowe informacje, czy jest możliwość pewnej zgody. Przede wszystkim jest niezbędne takie wyjaśnienie, które nie będzie nastręczało żadnych wątpliwości. Paweł Kowal, wówczas poseł PiS, miał lecieć do Smoleńska wspólnie z prezydentem. W ostatniej chwili zastąpił go ówczesny wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra. Z tamtym porankiem będziemy, myślę, umierali w oczach, prawda, z tym niedowierzaniem i z tym, jak to chodziło do nas, wiadomo, że jednak nasi bliscy nie żyją. Ostatnim akcentem obchodów 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej będzie msza święta o godzinie 19 w warszawskiej archikatedrze. Z okazji rocznicy Polskie Radio przygotowało specjalną ofertę programową. Na stronie polskieradio24.pl jest też specjalny serwis poświęcony smoleńskiej rocznicy. Mniej niż wczoraj, ale nadal niepokojąco dużo. Ostatniej doby potwierdzono prawie 25 tysięcy nowych infekcji koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej zakażeń potwierdzono w województwie śląskim i na Mazowszu, ponad 3 tysiące. Od wczoraj zmarło ponad 700 zakażonych. Zdaniem doktora Michała Sutkowskiego to, co obecnie niepokoi najbardziej, to przeciążenie służby zdrowia. Dobra informacja to malejąca z każdym dniem liczba nowych zakażeń. Najgorsze jest chyba za nami w sensie dodatkowych zakażeń, natomiast jeśli chodzi o ochronę zdrowia, to istnieje pewnego rodzaju poślizg 2-3 tygodniowy i w ochronie zdrowia do końca kwietnia jeszcze bardzo dużo złego przed nami. Niemniej kibicujmy, żeby to był rzeczywisty trend i żeby to taka tendencja się utrzymywała. W szpitalach przebywa ponad 34 tysiące pacjentów zakażonych koronawirusem. Wsparcia respiratorów wymaga ponad 3300 osób. Tradycyjnie jak w każdy weekend Teatr Polskiego Radia zaprasza na kolejną premierę. Po 21:00 w programie pierwszym słuchowisko Wędrowiec z wierszami Adama Zagajewskiego. To będzie hołd dla genialnego poety, mówi dyrektor radiowego teatru Janusz Kukuła. Wielki, wspaniały myśliciel. Przedstawimy Państwu jego wiersze, słuchowisko pod tytułem Wędrowiec, w którym powędrujemy za poetą Adamem Zagajewskim i jego twórczością przez świat dzieciństwa, ukochany Lwów, dojrzałość, aż po mądre spojrzenie na życie człowieka. Usłyszymy wiersze Zagajewskiego w interpretacji Danuty Stemki, Olgierda Łukaszewicza i Adama Ferenceko. To był Serwis Trójki. U nas czas na sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie 24. kolejka. Dziś jeszcze zagrają Śląsk Wrocław z Lechią Gdańsk to o 20.00 oraz Warta Poznań ze Stalą Mielec. Początek o 17.30. Trener gospodarzy Piotr Tworek spodziewa się bardzo zaciętego spotkania. Przyjeżdża do nas zespół, który wie, że musi wygrać. Dobrze poukładany zespół, który w każdym meczu, mimo iż nie zawsze wygrywa, ale stwarza sytuację i ma pomysł na grę, i na pewno dołoży do tego jeszcze charyzmę Leszka Ujrzyńskiego, którą znam bardzo dobrze, bo miałem przyjemność z Leszkiem pracować w Podbeskidziu. I wiem, już czuję ból w kościach, jaka będzie walka na boisku o każdą piłkę, o każdy centymetr. W zakończonym już meczu Pogoń Szczecin pokonała 2-0 Wisłę Płock. Trener gości Radosław Sobolewski niezadowolony. Zresztą już zapowiedział, że wraz z zakończeniem sezonu kończy pracę z nafciarzami. Przygodę z Lechem Poznań po raz kolejny rozpoczyna Maciej Skorża. To on wskakuje na miejsce Dariusza Żurawia i obejmie zespół od poniedziałku. Jutro kolejorz zagra z inną ex-Skorży, czyli Legią Warszawa. Legioniści są liderem, Lech zajmuje 10. miejsce. Do sensacji doszło w Premier League. Leeds United znalazło sposób na Manchester City. Wygrana 2-1, Mateusz Klich spędził mecz na ławce rezerwowych. W wioślarstwie we Włoszech odbywają się Mistrzostwa Europy. 5 polskich osad rywalizować będzie jutro o medale. W półfinałach Artur Mikołajczewski w jedynce wagi lekkiej był pierwszy. Dwójka podwójna Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski zajęła drugie miejsce, ustępując tylko osadzie z Holandii. Co na to Ziętarski? Płynęło nam się bardzo dobrze. W początku mocno ruszyliśmy, zabraliśmy się z czołówką, czyli Holendrami i Rosjanami. Tam gdzieś ta końcówka, Niemiec cały czas naciskał z czwartego miejsca, ale na tyle byliśmy już z przodu, że potrafiliśmy odeprzeć atak i jeszcze tego Rosjana przejść na końcu. I jesteśmy, można powiedzieć, bardzo zadowoleni z tego półfinału. Trzecie miejsce w swoim półfinale zajęła czwórka Besternika oraz czwórka podwójna. Te osady też w półfinale. Jeszcze siatkówka pań. Trwa pierwsze starcie finałowe. Chemik Police z deweloperem Skyres Rzeszów prowadzi 2-1 w setach. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i zachodzie sporo chmur i niestety opady deszczu. Od 7 stopni nad morzem do 12 na Suwalszczyźnie. Zdecydowanie pogodniej i cieplej w południowej i wschodniej części kraju, do nawet 19 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Hej, a w tym domku malowane progi. Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej zapraszają na radosne, wielkanocne kolędowanie. Kaja i Janusz Prusinowscy oraz ich goście wystąpią wspólnie na koncercie Źródełko, myśmy przyszli po dyngusie. Już w niedzielę o 11 na antenie Polskiego Radia Dzieciom oraz na portalu polskieradio.pl i w mediach społecznościowych. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Mistrzu, jak z życia brać to, co najlepsze, a nie to, co zostaje w magazynach? Wejdź na drogę prowadzącą do euro! Wyprzedaż najlepszych marek. Kupuj super produkty nawet do 24% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool No Frost. Silnik inwerterowy za 1399. Taniej o 600 zł. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach, przez infolinię i na euro.com.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Krzychu, co kupujesz? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

ale dzisiaj jeszcze postaram się jakoś go zastąpić i postaram się zaprezentować muzykę artystów, do których miłość chyba po prostu z Piotrem dzielimy. Na początek była Beth Hart, jedna z tych artystek, o których można powiedzieć, że każde z nią spotkanie jest czystą radością. I to muzyczne, i to osobiste. Bo chociaż miałem okazję wielokrotnie rozmawiać z wieloma znanymi artystami, są tacy, którzy powodują, że każde spotkanie no jest lekko stresujące, ale są też tacy jak właśnie Beth Hart, gdzie po prostu każdego kolejnego spotkania z tą niezwykłą, ciepłą dziewczyną ja nie mogę się doczekać. No dobrze, lecimy dalej. Chris Rea to jest taki artysta, którego płyty stoją u mnie na półce, oczywiście. Lubię, ale wracam tak nieregularnie. Bywa, że przez wiele miesięcy zapominam i potem nagle nachodzi mnie wielka, ale to wielka ochota, by posłuchać parę dźwięków tego niezwykłego muzyka, gitarzysty, wokalisty. I dzisiaj właśnie pomyślałem sobie, że sięgniemy po album tego artysty, album niezwykle udany. To był rok 89, The Road to Hell. Fragment tego utworu, którego już tutaj Państwo słyszą w podkładzie, stał się dużym przebojem, ale dzisiaj wysłuchamy go w całości, czyli Road to Hell, część pierwsza i część druga. Still on a highway, I saw a woman by the side of the road, with a face that I knew like my own, reflected in my window. Well, she walked up to my quarter light, and she bent down real slow, a fearful pressure paralyzed me in my shadows. She said, son, what are you doing here? My fear for you has turned me in my grave. I said, Mama, I come to the valley of the rich, myself to sell. She said, son, this is the road to hell. the desert to the well. You have strayed upon the motorway to hell. Do piekła poprowadził nas Chris Rea. Piękny, wielki przebój, 89 rok, tytułowy utwór z płyty Road to Hell. I wróciły wspomnienia niezwykłego koncertowego spotkania z tym artystą. I tak sprawdziłem, to już było 9 lat temu. Szkoda, Szkoda, że od tamtego czasu, chyba z tego co pamiętam, artysta do nas nie wrócił. I to był jeden z takich koncertów, na który, no właśnie, bo są koncerty, na które czekamy, kupujemy bilet długo, długo wcześniej i nie możemy się doczekać spotkania, a są takie, które, na które trafiamy trochę przypadkiem. Ja tak miałem właśnie z tym koncertem Chrisa Rea w sali kongresowej. To był 5 dzień lutego 2012 roku. Wybrałem się, bo po prostu ktoś mi ofiarował bilet, no i okazało się, że wyszedłem z tego koncertu niezwykle rozanielony i poruszony tym, co zobaczyłem na scenie. Chris Rea był we wspaniałej formie. Pan Zbyszek, podobnie jak u pana, płyty Chrisa Rea stoją u mnie na półkach i też sięgam do nich nieregularnie. Jednak dla mnie opus magnum Chrisa to On The Beach, tak album, jak i piosenka. No i trochę teraz żałuję, że tego albumu nie mam dzisiaj ze sobą, ale pozostaniemy jeszcze przy muzyce Chrisa Rea, przy albumie Road to Hell. That's what they always say. That's what they always say. One more dice and you'll be there. That What They Always Say, Chris Rea z płyty Road to Hell. Pięknego albumu, jednego z wielu wspaniałych albumów tego artysty. I myślę, że jeszcze nie raz będę miał okazję tutaj wracać dla Państwa do muzyki tego niezwykłego artysty. A teraz przede wszystkim muszę przypomnieć mój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl, bo zapomniałem podać na początku, a tu już widzę, że niektórzy pamiętają. Bardzo mi miło z tego powodu. Pozostaniemy przy muzyce z przeszłości. To był 94 rok, gdy Jimmy Page i Robert Plant postanowili znowu zrobić coś razem. Niezwykły album. Trochę koncertowy, trochę trudno go określić tak naprawdę jaki, bo niektóre rzeczy były nagrywane po prostu na ulicy. Sporo repertuaru Led Zeppelin i w takich bardzo, bardzo zaskakujących, trochę orientalnych, trochę akustycznych, trochę dziwnych opracowaniach. Być może zaskoczę Państwa, ale to jest chyba jeden z moich ulubionych albumów sygnowany przez tych dwóch panów. Tak, wliczę w to także płyty Led Zeppelin. To teraz coś z tego wydawnictwa, a właściwie nie do końca, bo tego utworu akurat na płycie kompaktowej nie było. Ale był także wykonany na żywo, był na DVD i kasecie VHS, a także można go znaleźć na singlach The Rain Song, Jimmy Page i Robert Plant. Sunlight in my growing, so little warm I've felt before. It isn't hard to feel me growing. I watched the fire that grew so low. mysteries of the moon. Speak to me only with your eyes. And it is to you I give this tune. It isn't hard to recognize. Oh, these things are clear to all. Song w interpretacji Jimmy'ego Page'a i Roberta Planta w 1994 roku. No a niedługo później ten duet pojawił się w naszym kraju. Kto z Państwa był w katowickim spotku? Piękny to był koncert, prawda? No dobrze, patrzę na dzisiejsze zestawienie i mało, ale to bardzo mało nowości mam dla Państwa dzisiaj, za co bardzo przepraszam. Myślę, że to nadrobię w najbliższym czasie, ale jedną rzecz w miarę świeżą mam. To utwór, który pojawił się na płycie przed miesiącem. Płyta nosi tytuł Nature's Light, a utwór firmuje zespół Blackmoor's Night. Thank you. Darker Shade of Black. Jeden z tych utworów, który przełamuje ten renesansowy nastrój płyty Nature's Lie grupy Blackmoor's Night. Niedawno, kilka dni temu miałem okazję porozmawiać z Candice Night i mam nadzieję, że w najbliższych dniach będę miał okazję podzielić się z Państwem tą rozmową i na pewno będziemy jeszcze wracali do muzyki projektu Blackmoor's Night. A teraz na koniec pierwszej godziny naszego spotkania zapraszam Państwa na pojedynek gitarowy dwóch wspaniałych muzyków. Jeden to Brian May, drugi to Eddie Van Halen. W 1983 roku Brian May zaprosił kilku przyjaciół, nagrali taki mini album Starfleet Project i na tej płycie właśnie można było usłyszeć utwór Blues Breaker.